www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Sadaqallahu al-'azim. Bhaiyo, dosto, buzurgo, azizo, aise to hum surah Fatiha ki tafsir chal rahi hai hamari. Char ayat puri hui thi, abhi do ayat ya kam ho ek riwayat ki 3 ayat baki hai. لیکن چونکہ آئندہ کل جمعہ کا دن ہے اسی مناسبت سے میں نے کسی اور آیت کی تلاوت کی ہے اسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ سنیچر کو واپس سورہ فاتحہ آگے بڑھائیں بھائیو دوستو بزرگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم تمام کی سب سے بڑی محسن ذات ہے اگر نبی سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں نبی سے بہتر کر ہمارا کوئی خیرخواہ ہو نہیں سکتا اللہ کے نبی سب سے بڑے محسن سب سے زیادہ خیرخواہ ہیں امت کے آپ کے احسانات اور آپ کی امت کے لیے قربانیاں جس کا یعنی تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمارے خاطر کیا کیا برداشت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اتنے ان گنت ہے بے حد ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی کی ذات امت کی سب سے بڑی محسن ذات ہے دیکھو دنیا عالم تین ہے انسان جب پیدا ہو جاتا ہے ایک بار تو اس کے اوپر تین عالم آتے ہیں تین دور آتے ہیں پہلا عالم ہے دنیا عالم دنیا کہ پیدا ہو گئے اب دنیا میں زندگی گزاریں گے یہ پہلا عالم ہے دوسرے نمبر اب انسان کی وفات ہوگی قبر میں پہنچا تو اس کو کہتے ہیں عالم برزخ تو یہ دوسرا عالم ہے اور جب برزخ ختم ہوگا تو قیامت قائم ہو جائے گی آخرت قائم ہوگی اس کو کہتے ہیں عالم آخرت تو عالم دنیا عالم برزخ اور عالم آخرت بزرگوں نے لکھا ہے کہ تینوں تین عالم میں اللہ کے نبی کے ہم پر ان گنت احسانات ہیں تینوں تین عالم میں دنیا میں بھی برزخ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں کیا کیا احسان وہ ہم روزانہ تعلیم میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا قربانی دی یعنی احد کے اندر بدر کے اندر زندگی بھر گویا کہ آپ کی زندگی تو قربانیوں سے بھری ہوئی ہے امت کے خاطر آپ نے کیا کیا نہیں کیا امت کے خاطر میرے اور آپ کے خاطر وہ میدان عرفات کی جو دعا جو خطبہ حجت الوداع آتا ہے وہاں راویوں نے اندازہ لگایا کہ اس زمانے میں جہاں پر کوئی نظام نہیں تھا خیمے وغیرہ کا وہاں میدان عرفات میں 50 ڈگری کم و بیش گرمی رہتی ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے لے کر مغرب تک اور اندازہ لگایا کم و بیش 6 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر روئے ہیں کم و بیش 6 گھنٹے روئے کس کے لیے روئے دیکھو آپ کے اولاد کے بارے میں تو کہہ دیا آپ کے بارے میں تو کہا تھا قرآن نے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے آپ کے خاندان کے بارے میں تو کہا کہ بیٹی کے بارے میں کہا کہ آپ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور آپ کے نواسوں کے بارے میں تو یوں کہا تھا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے سیدہ شباب اہل الجنہ کس کے لیے روئے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اتنی تپتی ہوئی 50 ڈگری کی دھوپ میں اور 6 گھنٹے لگاتار کس کے لیے روئے میرے اور آپ کے لیے اپنی آنے والی امت کے لیے روئے کیا کیا ہم اللہ کے نبی کے احسان کو بیان کریں تو اللہ کے نبی کے دنیا میں ان گنت احسان روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی جب وفات کا وقت آیا سکرات جس کو ہم کہتے ہیں جب سکرات کا عالم چل رہا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ برے لوگوں کو ہی یعنی گنہگار لوگوں کو ہی سکرات ہوتی ہے لیکن جب اللہ کے نبی کی سکرات دیکھی تو مجھے ہوا کہ نیک لوگوں کو بھی سکرات ہوتی ہے سکرات یعنی موت کی سختی جو موت کے عالم ہوتے ہیں انسان یعنی ایک دم نہ دنیا میں رہتا ہے نہ موت بیچ میں ہوتا ہے کب روح چلی جائے پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں سکرات اب کہا کہ نیک لوگ مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائی برے لوگ گنہگار لوگوں کو سکرات اللہ اس لیے دیتا ہے کہ بھائی ان کے جو گناہ ہیں اللہ سکرات دے کر سکرات میں تکلیف ہوتی ہے آدمی کو تو سکرات کی تکلیف کے بدلے میں اللہ گنہگاروں کو گناہ کو دنیا میں ہی معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے کے لیے اللہ سکرات کی سختی دیتا ہے چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بھائی گنہگاروں کے گناہ کو معاف کرنے سکرات ہوں تو نیک لوگوں کو کیوں پھر کہا کہ نیک لوگوں کو سکرات اس لیے دی جاتی ہے کہ اللہ ان کو ایک مقام پر پہنچانا چاہتا ہے ابھی چونکہ ابھی وہ اس مقام پر پہنچے نہیں ہے اور موت کا وقت آ گیا, تو اب اللہ سکرات دیتا ہے اور سکرات کی سختی وہ برداشت کرتے ہیں. اس کے بدلے میں جو مقام پر اللہ جس اسٹیج پر جنت میں اللہ کو پہنچانا تھا, ان لوگوں کو اس سکرات کی سختی برداشت کرنے پر اللہ اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے. تو یہ نیک لوگوں کی بھی سخت یعنی سکرات کا معنی چل گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو پھر کون سا مقام دینا باقی تھا؟ نیک لوگوں کو تو وہ مقام پر پہنچانا ہوتا ہے, اس لیے سکرات ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کو تو سب کچھ مقام دنیا میں سب روایتوں میں موجود ہے, مقام محمود دے دیا پہلے سے, تو اب اللہ کے نبی کو کون سا مقام دینا تھا؟ آپ کو کیوں سکرات دی گئی؟ پھر اس کے بہت سے جواب ہے. ایک جواب موقع پر مناسب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو سکرات اس لیے دی اور آپ نے سکرات اس لیے برداشت کی کہ تاکہ میری امت کو تسلی ہو جائے. کسی کے باپ کی وفات ہو رہی ہوگی, کسی کی ماں کی وفات ہو رہی ہوگی, کسی کے سامنے بیٹا جا رہا ہوگا, کسی کے سامنے بیٹی جا رہی ہوگی, تو وہ یاد کر رہے کچھ نہیں, چلو میرا باپ جا رہا ہے, میری ماں جا رہی ہے, میرا بیٹا جا رہا ہے, کچھ نہیں. ہمارے نبی کو بھی یہ حالت آئی ہے, تو اللہ کے نبی کی سکرات کو یاد کر کے اپنے غم کو ہلکا کر لے, اپنی دل کو تسلی دے دے, تو امت کے خاطر نبی نے جاتے جاتے بھی سکرات کو برداشت کر لیا. تو اللہ کے نبی کی سکرات کی یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے اور آپ کے خاطر آنے والی امت کو تسلی ملے اس لیے اس سختی کو بھی برداشت کر لیا. دیکھو تو دنیا میں آپ کو بتلایا تھا عالم ہے, دنیا کے اندر آپ کے احسانات یہ ہے. پھر دوسرا عالم بتلایا کہ بھائی قبر کا عالم ہے. اب قبر کے عالم میں تو ہم جانتے ہیں کہ بھائی جانے سے فوراً تھوڑے ہی وقت جب دفن کرنے والے فارغ ہوتے ہیں تو تین سوال ہوتے ہیں. ایک بزرگ نے عجیب یعنی مثال دی ایک دم یعنی ایسی کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. دیکھو ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں بھائی, یہاں سے ہندوستان سے حج میں گئے, کہیں بھی باہر جانا ہوتا ہے, کیا چاہتا ہے انسان کے پاس کیا ہونا ضروری ہے؟ پاسپورٹ, ویزا اور ٹکٹ ہوتا ہے کہ نہیں. یہاں سے کہیں بھی آپ کو فورن یعنی انڈیا چھوڑ کر کہیں بھی جانا ہے تو آپ کو کیا چاہیے؟ پاسپورٹ چاہیے, ویزا چاہیے اور ٹکٹ چاہیے. تینوں میں سے ایک بھی چیز نہ ہوگی تو کام نہیں چلے گا. اب دیکھو یہ عالم چھوڑ کر انسان قبر کے عالم میں پہنچا تو کہا کہ لا الہ الا اللہ, یہ انسان کا پاسپورٹ ہے. یہ کیا ہے؟ انسان کا گویا کہ پاسپورٹ ہے, کہا کہ اس کے بغیر تو انٹری ملے گی ہی نہیں. تو وہاں قبر میں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آسانی کرے تو پہلا مانگے گئے, پہلا ہی سوال کیا ہوگا؟ پہلا ہی سوال کیا ہوگا؟ بھائی تمہارا دین کیا ہے, تمہارا نبی کیا ہے, اور یہ تین سوال ہو گئے. تو کہا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ پاسپورٹ ہے. محمد الرسول اللہ یہ ویزا ہے. کہ بھائی پاسپورٹ مل گیا لیکن ویزا ہی نہیں لگا ہے, تو کہا کہ لا الہ الا اللہ بھی ضروری اور محمد الرسول اللہ بھی ضروری. تو محمد الرسول اللہ یہ کیا ہے؟ ویزا ہے. اور ٹکٹ یہ کہا کہ اعمال صالحہ ہے, نیک اعمال جو بندہ کر کے گیا ہے یہ اس کے کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے. اگر یہ تین چیزیں ہیں تو پھر کیا ہے قبر کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ایمان کا سوال, پھر نبی کا بھائی یہ ذات کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اگر انسان زندگی میں نبی کی سنت پر چلا ہوگا تو کہے گا کہ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ تین سوال ہو گئے, تینوں تین چیز مل گئی. اب بندہ گویا کہ یعنی یہ امیگریشن تھا, ہوتا ہے نا امیگریشن کاؤنٹر, تو بھائی جا کر پاسپورٹ دو ہی دو, اس کے بعد وہ سب تفتیش کریں گے. تو یہ فرشتے جو آئے تھے گویا کہ امیگریشن کی طرح آتے ہیں. اب انسان کامیاب ہو گیا تو اب حدیث میں یوں ہے کہ اس کو یوں کہا جاتا ہے نم کا نو مت عروس, سو جا جیسے کہ دلہن پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, کہ اس کو اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا ہے. کہا کہ تو بھی سو جا, تجھے بھی تیرے رب کے علاوہ یہ بندے کوئی نہیں جگائے گا. اور جب دلہن اٹھتی ہے تو اس کی نگاہ اپنے شوہر پر پڑتی ہے, اے بندے تو بھی جب اٹھے گا تو تیری نگاہ اللہ رب العالمین پر پڑے گی. تو آخرت نہیں, دیکھو قبر کے اندر بھی اللہ کے نبی کا احسان ہم پر, کہ بھائی نبی کو پہچانتے ہوں گے تو وہ نبی وہاں پر کام آئیں گے. اور پھر تیسرا عالم ہے آخرت کا. آخرت کے عالم میں روایت بڑی لمبی ہے بخاری شریف میں, لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے, کوئی کسی کا پسینہ کہاں تک, کسی کا ناک تک, کسی کا کوئی پورے کے پورا پسینوں میں ڈوبا ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا. اور ایک روایت میں کہ سوا میل, اور میل راویوں کہتے ہیں, مجھے معلوم نہیں کہ میل سے کیا مراد ہے. میل سے جو مائل ہمارا کلو میٹر والا ڈیڑھ مائل, یہ ڈیڑھ کلو میٹر کا ایک مائل وہ مراد ہے, یا کہا کہ مائل نہیں وہ میل کیا جو لفظ ہے, وہ جو سرما کی جو سلائی ہوتی ہے لکڑی جس سے سرما لگاتے اتنی, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. تو سورج اب یا تو اتنا دور ہوگا ہم سے یا تو ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ہوگا. سوچ لو کہ اتنی دور ہے, سائنس کی تحقیق کے مطابق 3 کروڑ پرکاش ورس دور ہے, تب ہم ہمارے لیے اے سی کے بغیر ہمیں نہیں چل رہا ہے, ہے کہ نہیں. تو سورج جب اتنا قریب یا سوا یعنی ڈیڑھ میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو کیا ہوگا پھر؟ اب سب پریشان پریشان, بس سب یعنی بعد میں کیا ہوگا نہیں, سب یوں کہیں گے اللہ حساب شروع کرو, بس چاہے بعد میں جو بھی حساب ہو ہمارا وہ, لیکن اللہ حساب شروع کر دو. سب نفسا نفسی میں ڈوبے ہوں گے, اب سب جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آدم آپ تو ہمارے باپ ہے, آپ سے دنیا میں ہم وجود میں آئے, آپ اللہ سے سفارش کرو کہ اللہ حساب شروع کر دے. آدم کہیں گے کہ بھائی وہ درخت کے دانے کو کھانے سے اللہ نے مجھے منع فرمایا تھا, میں نے اس کو کھا لیا تھا, کہیں اللہ نے مجھے پوچھ لیا واپس کہ کیوں کھایا تھا تو میں کیا جواب دوں گا, میں یہ نہیں کر سکتا. یہ ان کی توازو ہوگی. وہ کہیں گے کہ جاؤ میرے پاس نوح آئے تھے, ان کے پاس جاؤ. نوح کے پاس جائیں گے, کہا کہ آپ تو نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا, آپ سفارش کیجئے. نو کہیں گے کہ مجھے نہ کہا تھا, پھر بھی میں نے اپنے بیٹے کنعان کے بارے میں سفارش کر دی تھی کہ اللہ اسے معاف کر دے, حالانکہ وہ کافر تھا. تو اللہ نے پوچھ لیا کہ کیوں کہا تھا, تو میں کیا جواب دوں گا, کہ جاؤ میں ابراہیم کے پاس جاؤ. حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, آپ تو خلیل اللہ, آپ یہ اور آپ کا اللہ کے مقام یہ. وہ کہیں گے کہ میرے نزدیک تو میں نے تو تین جھوٹ بولے ہیں. وہ تین جھوٹ نہیں تھے, یہ جھوٹ سمجھ رہے ہوں گے, لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھے, وہ ڈبل مانا ڈبل میننگ والی بات تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ کہا کہ میلے میں چلو, تو کہا کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں. حالانکہ انہوں نے بیمار مراد لی کیا تھی, بیماری اندر کی, دل کی بیماری, لوگ سمجھے کہ ظاہری بیماری, تو یہ بھی جھوٹ نہیں تھا. پھر کہا کہ آ کر سب بوتوں کو انہوں نے توڑ دیا, لوگ گئے تھے تو پوچھا کہ بھائی مورتیوں کو کس نے توڑا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے نے, بڑے مورتی جو تھی اس نے توڑا, حالانکہ توڑا انہوں نے تھا. یہ بھی جھوٹ نہیں تھا, یہ بھی ایک ایمان بچانے کے لیے تھا. پھر تیسرے نمبر پر بادشاہ کے سامنے گئے, تو کہا کہ یہ کون ہے ساتھ میں, تو کہا کہ یہ میری بہن ہے, حالانکہ وہ بیوی دیتے تھے سارا, لیکن جو اگر بیوی کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ ان کو لے لیتا, تو ان کو بچانے کے لیے. اسلام کے اندر سب بھائی بہن تو ہوتے ہیں اسلام کی نسبت پر, یہ بھی جھوٹ نہیں تھا, لیکن انہوں نے جھوٹ سمجھا. ہوتا ہے نیک لوگوں کی تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی سمجھی جاتی ہے. تو کہے گا اللہ نے پوچھ لیا کہ ایسا کیوں کہا تھا, تو میں کیا جواب دوں گا, کہا کہ جاؤ موسیٰ کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم پہنچے گی کہ موسیٰ آپ تو کلیم ہیں, اللہ سے کلام کرنے والے ہیں, آپ تو درخواست کر دیجیے اللہ سے حساب شروع ہو جائے. موسیٰ کہیں گے کہ میں نے وہ ایک قبطی کو ایک تماچا مارا تھا, اور کرنا ایسا ہو کہ وہ مر گیا تھا. اللہ پوچھیں گے کہ تو نے کیوں مارا قبطی کو, حالانکہ موسیٰ کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن ایک تماچا صرف مارا تھا, یعنی اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا, اور اس پر ان کی معافی بھی ہو گئی تھی, لیکن وہ تو بڑی بات سمجھتے ہوں گے. کہا کہ میں نہیں کر سکتا, کہا کہ عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ تو روح اللہ ہے اور آپ کو تو اللہ نے یہ مقام دیا, تو کہا کہ آپ سفارش کرو. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی نہیں, کہا کہ میری قوم نے تو مجھے اللہ کا بیٹا مان لیا تھا. اللہ پوچھے گا کہ اپنی قوم کا جواب دو, تو کیا جواب دوں گا, کہا کہ نہیں نہیں محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اب پوری قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اللہ کے نبی آپ کو تو قرآن نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے, تو آپ تو اب سفارش کر دیں, آپ کے پاس تو یعنی گویا کہ کوئی عذر ہی نہیں ہے, کوئی کارن نہیں ہے. اب اللہ کے نبی کہیں گے کہ یعنی میں سجدے میں گروں گا, اور اللہ مجھے تعریف کے کلمات سکھلائیں گے, اور یعنی اسی وقت زبان پر آئیں گے, اور اللہ کے کیا ہے میں پھر اللہ کے سامنے اللہ کی حمد کروں گا, اور اللہ سے درخواست کروں گا, سفارش کروں گا, اللہ کے حساب شروع کرے گا. تو یہ پہلی سفارش ہوگی کہ جو اللہ حساب شروع کرنے کی. پھر اللہ کے نبی واپس اللہ کے سامنے گڑ گڑ آئیں گے, پھر سفارش کریں گے. یہ جہنمیوں میں سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروانے کی سفارش ہوگی. پھر واپس اللہ کے نبی تیسری مرتبہ سفارش کریں گے کہ اللہ جو ذرہ برابر ایمان والا ہو اس کو بھی, اس معنی نام کا بھی مسلمان ہو لیکن زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہو, اللہ اس کو بھی نکال دے. اللہ تیسری سفارش بھی قبول کرے گا اور سب مومنوں کو جہنم سے نکال دے گا. دیکھو یہ تین سفارش ہی اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. تو دیکھو عالم آخرت میں بھی اللہ کے نبی کتنا بڑا احسان ہوگا. یہاں ذرا محدثین نے ایک سوال کیا ہے, شاید آپ سوال سمجھے تو جواب سمجھیں گے. سوال یہ کیا ہے کہ دیکھو ابھی آپ کو پتا چل گیا, ہم سب کو پتا ہے, روایتیں موجود ہے کہ بھائی یہ سفارش کون کرے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو پھر اللہ ہم سب کو وہاں پہلے ان آدم کے پاس, پھر نوح کے پاس, ابراہیم, ان سب پیغمبروں کے پاس کیوں بھیجے گا؟ سوال یہ ہے بھائی ایک آدمی کو ہم آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ کام کون کرنے والا ہے, یہی آدمی کرنے والے, تو پھر ڈائریکٹ ان کے پاس کیوں نہ چلے جائے؟ ہوتا ہے کہ نہیں کہ بھائی جیسے ہاسپٹل کے اندر بہت سے لوگ چٹھی لکھانے جاتے ہیں کہ بھائی چٹھی لکھنے کا ہم فلاں آدمی کرتے ہیں, تو بھائی ان کے پاس ہی کیوں نہ چلے جائے؟ ڈائریکٹ دوسرے بھائی تو کہ اس کے پاس کیوں جانے کی ضرورت؟ ایک آدمی کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کام یہی کرنے والے ہیں. لیکن ہم پنچایت میں جاتے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی معاملے دار کا سکہ لگا کے لاؤ. اب پتا چل گیا کہ بھائی معاملے دار یہ کام کرے گا, تو پھر ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا, پھر سب بھیجے گا معاملے دار کے پاس ہی جاؤ, یہ کیا ضرورت ہے؟ بھائی سیدھے معاملے دار کے پاس ہی نہیں چلے جائے؟ تو ہم سب کو سمجھ میں آئے گا نہیں. وہ سب کو پتا, ہم سب کو پتا چل گیا کہ بھائی سفارش کون کرنے والے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں, تو پھر سب کے پاس کیوں بھیجا جائے گا؟ یہ دل میں کون بات ڈالے گا؟ اللہ ہی ڈالے گا کہ بھائی اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, ایسا کیوں؟ سوال سمجھے تو جواب سمجھنا آسان. محدثی نے اس کا عجیب جواب دیا, یوں فرمایا کہ دیکھو اگر پہلے ہی سے اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیا جاتا اور اللہ کے نبی سفارش کرتے اور آپ کی سفارش قبول ہو جاتی, تو ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان میں سے کسی امت کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ اس میں کیا ہوا؟ اگر ہمارے نبی کے پاس جاتے تو وہ بھی سفارش کرتے, وہ کہے گا ہمارے نبی کے پاس جاتے وہ بھی سفارش کرتے, تمہارے نبی کے پاس گئے تو انہوں نے سفارش کی, تو اللہ نے پہلے سب کے پاس بھیجا, سب نے نہ کہہ دیا کہ ہم سے نہیں ہوگا, اور پھر اللہ کے نبی نے اگر وہ کام کیا تو گویا کہ آپ کی عظمت سب امت کے سامنے آ گئی کہ ان کا مقام کیا ہے, کہ ہمارے نبی جو کام نہیں کر سکے وہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا, تو آپ کی نبی یعنی ہمارے نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے نا بھائی دنیا میں کہ بھائی کام ہو گیا, اب کسی کو میں نے یہ کام اس سے کروایا اس میں کیا ہوا, بہت سے لوگوں کو ڈینگے مارنے کی عادت ہوتی نا, میرے پاس میں بھی کروا دیتا, حالانکہ اس سے ہوگا کچھ نہیں, اب گئے تو کہ بھائی کرا نہیں میرے سے نہیں ہوگا اس کے پاس جاؤ, تو پتا کیا چلے گا کہ بھائی اس سے نہیں ہوگا اسی سے کام ہوگا, تو گویا کہ اس کا بڑا مرتبہ سمجھ میں آتا ہے, تو اللہ کے نبی کا مرتبہ پوری قوموں کے سامنے لانے کے لیے کہ سب نبیوں نے جس کام کو منع کر دیا اللہ کے نبی نے اس کام کو کیا, گویا کہ اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے, تو یہ ہے ہمارا نبی اور اس کی ہم امتی ہے, ایسا نبی ہمیں دیا گیا ہے سمجھے, تو یہ تینوں تین عالم میں اللہ کے نبی کے میں نے آپ کو احسان گنا ہے کہ کیا کیا احسان ہے, کہ مثال دی آپ کی تو میں نے اس کی, بہرحال تو کہ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی محسن ہو نہیں سکتا, اور آپ کے یعنی امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے بڑا کوئی خیر خواہ ہو نہیں سکتا, اس لیے مسلمان کو اپنے نبی سے سچی محبت بھی ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے, ٹھیک ہے نہیں, مسلمان چاہے کیسا بھی ہو لیکن نبی کی محبت کہیں نہ کہیں تو دل میں موجود ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. میں نے آپ کو کل روایت سنائی کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کی تمام چیزوں سے اللہ کے نبی کی محبت بڑھ نہ جائے, اور اس پر واقعی عبداللہ ابن اوبے منافق اور ان کے بیٹے عبداللہ کا بھی سنایا تھا, یعنی روایتیں بھری پڑی ہے, کتابیں بھری پڑی ہے, یعنی صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا نبی کی محبت میں. حضرت ابو بکر صدیق روایت میں ہے کہ ان کے بیٹے حضرت عبدالرحمن بعد میں اسلام لائے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد, لیکن جب پہلی دو لڑائیاں ہوئی غزوہ بدر اور غزوہ احد, اس وقت میں آج 17 رمضان ہے نا, 17 رمضان ہی کو غزوہ بدر ہوئی تھی, تو وہ غزوہ بدر میں بھی وہ کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے, غزوہ احد میں بھی سامنے سے لڑنے آئے, جب بعد میں چند سال کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد وہ اسلام لے آئے, جب وہ اسلام لائے تھے ایک مرتبہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابا, یعنی وہ بڑے بہادر تھے حضرت عبدالرحمن اور تیر چلانے میں بھی بڑے ماہر تھے, کہا کہ ابا وہ بدر کے موقع پر تم میرے سامنے آ گئے تھے, میں چاہتا تو میں تمہیں مار دیتا لیکن تم میرے باپ تھے تو میں نے یہ سوچ کر میں نے آپ سے اعراض کر دیا اور آپ کی طرف یعنی توجہ نہیں کی باپ کی محبت میں, اگرچہ سامنے سے آئے تھے لیکن باپ ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کا جواب سنو, انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تو مجھے چھوڑ دیا تو نے مجھے, لیکن اگر تو میرے سامنے آتا تو میں سب سے پہلے تیری گردن مارتا کیونکہ تو میرے نبی کے مقابلے میں اور دین کے مقابلے میں آیا تھا. دیکھو کہا کہ دین کے مقابلے میں بیٹا خاندان کسی کی بھی کوئی وقت نہیں نبی کے مقابلے میں اور دین کے مقابلے میں, تو اگر میرے سامنے آتا میں سب سے پہلے تجھے مارتا. سب کے چیزوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی محبت سب سے اوپر, تو مسلمان کو ہونا بھی یہ چاہیے. بہرحال تو آپ اتنی عظمت والے, اور اب دیکھو دنیا میں کوئی کسی کا محسن ہوتا ہے دوست تعلق والا تو ہم کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی بہت وقت کے بعد یہاں سے گئے کہیں, بھائی وہ دوست کے گھر جانا ہے ہمیں تو کوئی ہدیہ لے کر جاتے ہیں کہ نہیں یہاں سے, عام طور پر ہمارے دوست کہیں جاتے ہیں کسی رشتے دار کے یہاں کسی محسن کے یہاں ہدیہ لے کر, یا ہم نہیں جاتے کوئی جانے والا ہوتا ہے فوراً جاتے ہیں کہ نہیں, تو ذرا وہ میرا دوست ہے میرا ذرا اس کے لیے کچھ لے جائے گا چھوٹا سا پارسل, خود نہیں جا رہے ہیں کسی کے ذریعے بھی بھیجتے ہیں کہ بھائی ہمارا محسن ہے, تو اللہ کے نبی ہمارے سب سے زیادہ محسن, اس سے بڑھ کر کوئی محسن ہو نہیں سکتا, تو آپ ہم کیا ہدیہ بھیجیں گے اللہ کے نبی کو, یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ بھی سنت شریعت بتائے گی, اللہ کے نبی نے خود بتلایا کہا کہ مجھ پر ہدیہ یہ کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو, یہ میرا ہدیہ ہے گویا کہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو, یہ ہے میرا ہدیہ سمجھے. اور روایتیں اتنی ہیں اتنی ہیں فضائل درود کی, وہ حضرت شیخ نے تو کچھ حصہ جمع کیا فضائل درود, فضائل اعمال کا آخری حصہ فضائل درود کا ہے, کبھی اس کو بھی پڑھنا چاہیے, پتہ چلے گا کہ درود پڑھنا کتنا ضروری ہے اور کتنے ثواب سے خالی نہیں ہے. ایک روایت میں یوں ہے, نسائی شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی من صلی اللہ علیہ صلاۃ واحدۃ, جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے، وخود ترن ہو عشرہ خطیات، اور اس کے 10 گناہوں کو اللہ معاف کریں گے، ورفع له عشرہ درجات، اور اس کے 10 درجے کو بلند کیا جائے گا ایک درود پر، ایک درود پر 10 نیکی، 10 گناہ معاف، اور 10 درجات جنت میں بلند اللہ کرے گا ایک درود پر. سوچو اتنی یعنی فضیلت کی چیز ہے. بے شمار روایتیں ہیں، میں نے کیا کیا آپ کو کیا کیا روایتیں سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑتا ہوگا. جس نے دنیا میں مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑا ہوگا وہ قیامت میں مجھ سے اتنا ہی قریب ہوگا. اس کے ذیل میں لکھا ہے، اس کا مصداق کہا کہ یہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں. حدیث پڑھنے پڑھانے والے دین میں 1000 مرتبہ درود شریف ہو جاتا ہے. 1 گھنٹہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، پہلے یعنی عبارت بچہ پڑھتا ہے تو وہ درست کتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، پھر استاد یعنی سب پڑھ رہے ہیں، پھر استاد روایت کو سمجھاتا ہے تب کتنی مرتبہ درود شریف آ جاتا ہے، سمجھے، پھر تکرار ہوتی ہے، تو ایک دن میں کئی کئی 1000 مرتبہ درود شریف ہوتا ہے. تو جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہوگا اللہ کے نبی سے اتنے زیادہ قریب ہوگا. ایک روایت میں فرمایا کہ بھائی کچھ لوگوں کو سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس مال نہیں ہے، مال ہوتا تو ہم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں کہ نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک درود بتلایا کہ یہ درود پڑے گا تو اس کو اس کی نیت پر مال خرچ کرنے والوں کے بقدر ثواب دے دے گا اللہ. وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، یاد کرنا آسان ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المسلمین والمسلمات علی المؤمنین والمؤمنات. تاکہ جو ہی درود کو پڑھے گا اللہ کیا ہے اس کو بغیر مال خرچ کیے مال خرچ کرنے والوں کا ثواب دے دے گا. تو کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی جب اللہ کے نبی یعنی اللہ کی طرف سے کچھ فرشتوں کی جماعت متعین ہے، دنیا میں گشت کرتی رہتی ہے فرشتوں کی جماعت، جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر درود کوئی بندہ بھیجتا ہے وہ جماعت وہ درود کو لیتی ہے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ کی قبر اطہر میں پہنچاتی ہے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ پہنچاتی ہے. لو کتنے یعنی کئی معمولی چیز ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہمارا نام ہمارے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا جائے، کوئی معمولی درجے کی چیز ہے میرے بھائی. یہ کوئی بڑے کلیکٹر کے سامنے یا وہاں ہمارا کوئی تعلق ہو اور وہاں ہمارا ذکر ہو تو کتنے پھولے نہیں سماتے، فلاں کا آدمی ہوں میں تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے مجھے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اگر نام آ جائے تو اس سے بڑا یعنی کامیاب کون ہو سکتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو درود کے کچھ فائدے کچھ نمونہ بتلائے، باقی وہ فضائل درود حضرت شیخ کی وہاں موجود ہے مسجد میں، فضائل عمل رکھیے، ادھر ادھر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے اچھا ہے قرآن پڑھے یا کچھ کم از کم وہ درود پڑھنے کی دل میں رغبت پیدا ہو کہ نبی پر درود پڑھے گی تو ہمیں کیا ملے گا. میں نے کچھ آپ کو نمونے پیش کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے کیا کیا فائدے، اور اس کے برخلاف اگر نبی پر درود نہیں بھیجا تو اس کے بہت نقصانات بھی ہے. جہاں ایک طرف فائدے ہیں حدیثوں کو جمع کر کے ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک درود پڑھنے پر 40 فائدے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 40 فائدے. ایک روایت میں بھول گیا، ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ کے نبی پر جو آگے جمعہ کے دن، چونکہ اصل بات تو میں نے اسی لیے چھیڑی تھا آگے جمعہ کی یاد تب کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جتنا زیادہ درود پڑے گا وہ اللہ کے نبی کا اتنا مقرب بن جائے گا. اب نہ پڑھیں گے تو نقصان کیا؟ وہ فضائل رمضان کی جو تعلیم ہوتی ہے برسوں سے ہم حدیث سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، نے سنا ہوگا روایت کو، اور بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے آج 3 مرتبہ آمین کہا. صحابہ تو جہاں کوئی دین کی نئی بات دیکھتے فوراً پوچھتے، ہمارے جیسے نہیں کہ شرم لگے، دنیا کا کوئی مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم نہیں، دین کی بات پوچھنے میں ہمیں شرم لگتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو صحابہ کا ایسا نہیں تھا، اتنا چھوٹی چھوٹی چیز روایت میں یعنی اللہ کے نبی ہنسے وہ بھی ذکر کر دیا. کب ہنسے؟ وہ بھی آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے محدثین نے اس کو بھی نام لکھ لیا ہے. لو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات نہیں چھوڑی. استنجا کے لیے جاتے ہیں نا ٹوائلٹ میں، ٹوائلٹ میں جا کر آنے میں کہا کہ اللہ کے نبی کی 52 سنتیں ہیں، عمل کرنا چاہے تو کوئی 52 سنتوں پر عمل ہو سکتا ہے ایک ساتھ؟ کیا کیا نہیں، ہمارے پاس تو سب پورا دین اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن نے اعلان کیا کہ مکمل دین ہمیں تو دیا گیا ہے، ہمیں کسی اور دین کی طرف جانے کی کسی کے راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، سب چیز ہمارے پاس موجود ہے. تو وہ تین بھی اللہ کے نبی نے تین مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا. بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آج پہلی بار تین مرتبہ آمین کیا, کیا وجہ؟ کہا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین بد دعا دیتا ہوں, آپ اس تین بد دعا پر آمین کہنا. دیکھو بد دعا کون دے رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. وہ کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہے. اب ان کی فرشتے اب تو معصوم, ان کی دعا تو اللہ قبول ہی کرتا ہے, اور یہ تو فرشتوں کے سردار کی دعا, وہ کوئی شک کر سکتا ہے اس میں؟ اور پھر آمین کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء افضل البشر ہے, وہ آمین کہہ رہا ہے. لوگ کوئی شک کر سکتا ہے اس کے قبول کرنے میں؟ اور در منصور نے, سیوطی نے تو یوں ذکر کیا روایت پر کہ اللہ جبرائیل نے سامنے سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین بد دعا دے رہا ہوں, آپ اس پر آمین کہنا. وہ ایک اور بد دعا سخت ہو گئی. تو اس میں سے تین بد دعا میں سے ایک کون سی؟ جس کے سامنے رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے, وہ آدمی ہلاک ہو جائے. جس کے سامنے رمضان کا مہینہ گزرے اور حلیم پیا, کھایا پیا اور بس کچھ نہیں, کہا کہ ایسا آدمی ہلاک ہو جائے, مغفرت نہیں کروائی تو آدمی ہلاک. دوسرے نمبر پر فرمایا جس کے سامنے ماں باپ زندہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے, وہ آدمی ہلاک ہو جائے. اب یہ ایسا مضمون ایسے ہیں کہ یہ مستقل کئی گھنٹے چاہتے اس پر تفسیر. تیسرے نمبر پر یوں فرمایا کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے, وہ آدمی ہلاک ہو جائے. لکھا ہے کہ بھائی مجلس میں سب مرتبہ, جتنی مرتبہ نام آئے سب مرتبہ پڑھنا یہ افضل ہے, لیکن کم از کم ایک مرتبہ ایک مجلس میں تو پڑھنا واجب لکھا ہے علماء نے. جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے, وہ آدمی کہا کہ ہلاک ہو جائے, اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا. لو چلو, تو کون خسارے والا ہوگا اس سے زیادہ؟ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے. اور جو کہ یہ مضمون میں نے پہلے کہا کہ اس لیے چھڑا کہ آئندہ کل جمعہ کا دن آنے والا ہے. حدیث پاک میں یوں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن بڑا محتم بشان دن ہے. جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, جمعہ کے دن آپ کی وفات ہوئی, جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی. تو کہا کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. جمعہ کے دن کثرت سے جتنا زیادہ, جو کہ جمعہ دنوں کا ہفتے کا سردار ہے, سید الایام کہا ہے جمعہ کو, اور اللہ کے نبی لوگوں کے اماموں کے سردار ہے تو سید الانبیاء ہے. تو کہا کہ اس دن میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو جمعہ کے پورے دن میں. بڑی فضیلتیں بھی آئی ہے اس کی. روایت میں یوں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا, اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرے گا. 100 میں سے 30 حاجتیں دنیا کی پوری کرے گا اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری کرے گا. 100 مرتبہ درود پڑھنے میں کتنا ٹائم جائے گا؟ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو کہا کہ قیامت کے دن اس کے پیشانی پر, اس کے چہرے پر ایک نور چمکتا ہوگا. لوگ کہیں گے کہ اس نے کیا عمل کیا, اتنا نورانی ہے یہ. کہا کہ اس نے بہت عمل نہیں کیا ہے, لیکن ہر جمعہ کو 100 مرتبہ درود پڑھنے کی اس کی عادت تھی. سمجھے؟ تو جمعہ کا پورا دن درود شریف کا ہے. بزرگوں کیا ہے یہ خاص جمعہ کا دن, گویا کہ درود شریف کے مخصوص ہے. کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں ایک ایک دن میں, جمعہ کی صرف بات نہیں روزانہ کی میں بات کر رہا ہوں, ایک ایک دن میں 125,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے آج بھی دنیا میں ہیں. ایک دن میں 125,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے آج بھی دنیا میں موجود ہے. دنیا کے سب کام کاج کرتے ہیں ان کے ساتھ میں. بزرگوں کی خانقاہ میں, بہت سی خانقاہ میں جانا ہوا, وہاں درود کی کمپٹیشن ہوتی تھی کہ آج کون درود زیادہ پڑھے گا, جو زیادہ پڑھے گا اس کو انعام ملے گا. ہاں کہ وہاں کے بچوں کو بھی کہ بھائی بیٹو جو زیادہ درود بھیجے گا. ہم ایک مرتبہ ایک جگہ پر گئے بزرگ کے پاس, کہا ان کے پوتے نواں سے آئے, کہ دادا اب ماں ہم نے آج اتنا پڑھا, آج ہم نے اتنا پڑھا. کہا چلو بتاؤ تو نے کتنا. ایک بچے کو ہم نے دیکھا, معصوم سا چھوٹا سا بچہ, ابھی تو نہیں سمجھ بھی اس میں نہیں آئی تھی. کہا کہ میں نے آج 8,000 مرتبہ درود شریف پڑھا. ٹوٹی قسمت ہماری, اتنے بڑے بڑے ہو گئے اللہ کے نبی پر, دن میں 100 مرتبہ درود پڑھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا, اور ہم نبی کی امتی اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ہمارا. کیسے عاشق رسول ہیں ہم؟ وہ قاری صدیق صاحب باندھی کا مشہور شعر ہے کہ عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے اے ثاقب, فرمان نبی پر مائل ہونا سب کے بس کی بات نہیں. سچے عاشق رسول تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو نبی پر دن میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. وہ عصر کی نماز کے بعد کا درود, پورا جمعہ کا دن ہی درود کا ہے, اور اس میں بھی عصر کا وقت اور خاص درود کا ہے. یہاں پر بھی لگایا ہوا ہے, شاید ادھر بھی لگایا ہوا ہوگا. وہاں لگا لکھا ہوا ہے, کبھی افسوس کہ ہمیں تو پتا نہیں آتا ہے, لگتے رہتے ہیں. تو درود شریف اینسی مرتبہ درود شریف یہ پڑھیں گے, اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی والا علی وسلم تسلیمہ. اینسی سال کے صغیرہ گناہ کو اللہ معاف کرے گا اور اینسی سال کی نفل عبادت کا اللہ ثواب دے دے گا. جو جمعہ کے دن کھڑے ہونے سے پہلے اپنی جگہ بدلنے سے پہلے اس کو پڑھے گا. تو پتا چلا خلاصہ ہے کہ جمعہ کا دن تو خاص ہے. کس کے ساتھ؟ درود کے ساتھ. سب کاموں کو چھوڑ دے, جمعہ کے دن تو درود کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرو میرے بھائی. اور ایسا جمعہ نہیں, روزانہ اللہ کے نبی کی ذات ایسی ہے, آپ کے احسانات میں نے آپ کو گنوائے, اور ہم ایسے بندے کہ ہمارے پاس 100 مرتبہ درود پڑھنے کا وقت نہیں. 5 منٹ 10 منٹ جائے گی درود 100 مرتبہ پڑھنے میں, سمجھے. سب سے افضل درود شریف فرمایا کہ یہ جو درود ابراہیم ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ سب سے افضل درود شریف ہے. اس کے علاوہ بہت سارے درود شریف کی کتابیں بھی ہیں, درود شریف بھی ہے. اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ایسا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو کم از کم پڑھیں. یہ کم از کم ہے, اس کے علاوہ بہت سے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. تو اتنا تو کم از کم کرے کہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اور 100 مرتبہ شام میں, فجر کے بعد پڑھ لے اور عصر کے بعد مغرب بعد پڑھ لے, کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی کی سفارش ہمیں نصیب ہو جائے گی, آپ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے گا. اسی مناسبت سے, کیونکہ آئندہ کل جمعہ آنے والا ہے تو کہیں غفلت میں نہ گزر جائے جمعہ, اور پھر رمضان کا جمعہ اور تاکید والا ہو گیا اور ثواب والا ہو گیا, تو اس میں تو میرے بھائی کل کچھ وقت کو فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ درود چلو. آج تک نہیں کیا اللہ معاف فرمائے, آئندہ سے ارادہ کرو جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ تو درود شریف ضرور پڑھیں گے. اور جمعہ کا تو دن گویا کہ اثر کا ہوا کر پورا دن درود کے اندر لگائے, درود کے اندر گزارے, جتنا ہو درود شریف پڑھتے رہے, درود شریف پڑھتے رہے, سمجھے بھائی. اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی, اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مشہور آیت ہے, اللہ رب العزت کہا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور فرشتے اللہ کے نبی پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں. اللہ کا بھیجنا, اب اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ نبی کی تعظیم کے لیے, نبی کی عزت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے, اللہ کیا ہے یعنی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ اور فرشتے درود پہ یعنی رحمت بھیجتے ہیں. تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیم, اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہو. اب یہاں ذرا ایک قابل لحاظ بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے کیا حکم دیا کہ ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود اور سلام بھیجتے رہو. اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت الی آخری. تو اس کا ترجمہ یوں تھا, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ آپ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور رحمت بھیجئے. ذرا سوال, دونوں سوال ذرا غور کرو, قرآن کی آیت میں کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور فرشتے نبی پر رحمت یعنی درود بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو ایمان والے تم بھی بھیجو. اور ہم نے کیا جواب دیا؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ آپ ہمارے نبی پر رحمت درود بھیجئے. تو ہم نے آیت پر کہاں عمل کیا؟ سوال سمجھے یہاں بھی, اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اللہ کے نبی پر درود اور رحمت بھیجو, اور ہم نے کہا کہ اللہ آپ اتاریے رحمت اور درود, تو ہم نے آیت پر عمل کہاں ہوا؟ سمجھے میرے بھائی, آیت پر کہاں عمل ہوا؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے اللہ کو کہا کہ اللہ آپ ہمارے نبی پر رحمت اور درود اتاریے. اس کا جواب محدثین نے کیا جواب دیا, اور محدثین اللہ کو سلام ہو ان پر کہ زندگی یعنی حدیث کے پیچھے لگا دی اور ایسے کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں ہمارے لیے. اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تمہارے نبی پر درود بھیجو, لیکن ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ ہم تو اس نبی کی شان کے موافق درود بھیج ہی نہیں سکتے, ہم آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی شان ہمارے سے نہیں ہو سکتی آپ کے شان کے موافق. تو کہا کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی شان کے موافق. تو گویا کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ تم صرف کلمے کہہ دو, بھیجوں گا تو میں ہی نبی کا مرتبہ میں ہی جانتا ہوں, لیکن تم اللہم صلی اللہ محمد کے کلمات بھی کہہ دو. تو کہا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے تو واپس اللہ کہا کہ تمہیں کلمات پڑھنے کی بدل اللہ کے نبی کی سفارش مل جائے گی. سمجھے میرے بھائی, اللہ کے نبی کو تو جو دینا ہے اللہ دے چکا ہے, ہمیں کیا فائدہ؟ ہم پڑھیں گے تو کیا ہمارے نبی کی عظمت میں کوئی بلندی ہوگی؟ کہا کہ کچھ نہیں, ہم پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا, اللہ کے نبی کا قرب ہمیں ملے گا, آپ کی سفارش ہمیں ملے گی, اللہ کے مقرب ہم بن جائیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اذان کے بعد دعا ہے نا, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة. برسوں سے ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ کیا ہے یہ. اللہ کے نبی کے وسیلے کی اور آپ کے اوپر آپ کو مقام محمود دینے کی دعا ہے کہ اللہ آتی محمد الوسیلة والفضیلة, اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما. حالانکہ اللہ تو پہلے سے مقام محمود دے چکا ہے, تو پھر اللہ ہم سے دعا روزانہ کیوں کرواتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ میرے نبی کو تو جو دینا میں دے چکا ہوں, لیکن اے میرے بندو تم سے اس لیے دعا کروائی کہ تمہارا بھی نام اللہ کے نبی کے سفارشوں میں لکھ دوں. کہ اللہ کے نبی آپ پر دعا پڑھتا تھا, دعا کو معمولی سمجھتے ہیں یہ اذان کے بعد کی, تاکہ اس پر پڑھنے پر نبی کی سفارش مل جائے گی. تو کہا کہ اس لیے میں نے کیا ہے تم سے دعا کروائی. خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی کی ذات بڑی بلند ہے اور بڑی عظمت والی ہے. ہم تو کیا آپ کی شان کو جانتے, اللہ خود آپ کی شان کے موافق آپ پر رحمت بھیجتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ درود شریف, اور خاص طور پر کل چونکہ جمعہ کا دن ہے اور رمضان کا جمعہ ہے, زیادہ سے زیادہ اپنا وقت درود شریف کے اندر گزارے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.